Teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 27 maja, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zdecydował o zniesieniu kolejnych ograniczeń, m.in. od soboty nie trzeba będzie nosić maseczek na otwartym terenie. Od 6 czerwca wrócą kina i teatry. PO składa doniesienie do prokuratury w sprawie organizacji wyborów. Dotyczy m.in. premiera Mateusza Morawieckiego. Stabilizuje się sytuacja epidemiczna w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Rząd znosi kolejne ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. Od soboty nie trzeba będzie zasłaniać ust i nosa na otwartym terenie. Zniesione zostaną limity osób w wielu miejscach. Nadal jednak obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego. Oprócz tego od 6 czerwca będą mogły zostać otwarte w ścisłym reżimie sanitarnym instytucje kultury, takie jak kina i teatry, obiekty sportowe, rekreacyjne, a także kolejne miejsca z branży uroty. Według ministra zdrowia na znoszenie ograniczeń pozwala duża liczba wolnych respiratorów i łóżek szpitalnych. Jak mówił Łukasz Szumowski, w kraju są konkretne ogniska wirusa, ale udało się ograniczyć jego transmisję poziomą. Transmisja pozioma oznacza, że możemy się zarazić wzajemnie na ulicy, gdzieś w przestrzeni publicznej. Tej transmisji poziomej jest już niewiele. Zatem od soboty w przestrzeni otwartej albo dystans, albo maseczka. Zniesiony zostanie również limit osób w sklepach, restauracjach czy miejscach kultu. Zamknięte będą nadal dyskoteki i kluby. Natomiast w pełni mogą zostać otwarte hotele. Premier Mateusz Morawiecki wierzy, że to początek powrotu gospodarki na dobre tory. Że czerwiec, lipiec to będą te miesiące powrotu w pełni do normalności gospodarczej. Od 6 czerwca będą mogły zostać otwarte w reżimie sanitarnym kolejne miejsca, w tym instytucje kultury, baseny, kluby fitness oraz solaria, salony masażu i tatuażu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Klub Koalicji Obywatelskiej złożył w prokuraturze zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z wydaniem 70 milionów złotych bez podstawy prawnej na wybory, które się nie odbyły, poinformowali posłowie KO Marcin Kierwiński i Cezary Tomczyk. Wnioski obejmują premiera, wicepremiera Jacka Sasina, a także władze Poczty Polskiej i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Cezary Tomczyk mówił w Sejmie, że pieniądze wydano, choć od początku było wiadomo, że wybory w maju nie odbędą się. Nie może być tak, że bez ustawy, bez podstawy prawnej, bez umowy spółki państwowe drukują jak gdyby nigdy nic karty do głosowania i nikt nie ponosi za to odpowiedzialności. Nie może być tak, że Poczta Polska, która jest spółką państwową, bez umowy realizuje zlecenie rządu i nikt za to nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Z zarzutami opozycji nie zgadzają się politycy koalicji rządzącej. Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kalte powiedział, że przygotowania do wyborów i związane z tym czynności, jak chociażby drukowanie pakietów wyborczych, to rzecz normalna. Chyba jesteśmy jedynym krajem w Europie Zachodniej, gdzie robi się emocjonalną, medialną sytuację z faktu, że kraj przygotowuje się na kluczowe demokratyczne wybory i jednocześnie w ostatnich tygodniach wielokrotnie były podawane precyzyjne przepisy prawa, które pozwalały na czynienie tych przygotowań, wręcz nakazywały, bo przecież wybory się powinny w demokratycznych państwach odbywać, a odnoszę wrażenie, że żyjemy w państwie, w którym Platforma Obywatelska uznała, że wybory nam są już niepotrzebne. PO domaga się też odwołania z funkcji ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Wniosek o wotum nieufności negatywnie zaopiniowała sejmowa komisja. Jutro głosowanie na posiedzeniu plenarnym. Stabilizuje się sytuacja epidemiczna w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Jak przekazał rzecznik spółki Tomasz Głogowski, trwa druga tura testów na obecność koronawirusa górników z kopalni Ruda oraz pracowników firm współpracujących z zakładem. W pierwszej turze badań przetestowano ponad 3000 osób i wykryto 43 przypadki zakażeń. Nadal węgiel nie jest wydobywany w kopalniach Bielszowice i Pokój. Jeśli testy pracowników obu zakładów okażą się ujemne, kopalnie od przyszłego tygodnia stopniowo zaczną wznawiać wydobycie. Na koniec doniesienia z zagranicy. W Korei Południowej ponownie odnotowano wzrost liczby zakażeń koronawirusem. Kolejne ognisko patogenu wykryto w jednym z centrów logistycznych położonych na zachód od Seulu. Dziś w Korei Południowej stwierdzono 49 przypadków zakażenia, podczas gdy dzień wcześniej było ich 19. Więcej w relacji Tomasza Sejewicza. Jak informują południowo-koreańskie media, podejrzewa się, że w centrum logistycznym nie przestrzegano podstawowych zasad związanych z zapobieganiem epidemii. Rzeczniczka firmy przekonuje jednak, że pomieszczenia zakładu były codziennie dezynfekowane, a pracownicy mieli obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych. Pomimo wzrostu zakażeń w kolejnym etapie otwierania placówek edukacyjnych w Korei Południowej do szkół powróciło dziś tam około 2 milionów uczniów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ta korespondencja kończy serwis Trójki.

Dzień dobry. Catherine Will, utwór Texture, płyta Ferment. Postaram się wprowadzać taki właśnie pozytywny muzyczny ferment aż do godziny 19. Ten program zrealizuje pani Anna Regulska, wydawcą będzie Jacek Frencel, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam na najbliższe 4 godziny w Trójce. Myślę, że tym muzycznym fermentem Catherine Will przesiąkał z całą pewnością na początku lat 90. zespół Mysłowic. A za chwilę okaże się, że grunge'owo-metalowy kawałek może być znakomitą piosenką country. Johnny Cash i Rusty Cage. Pierwotnie wiadomo, zespół Soundgarden, płyta Bad Motor Finger. Yeah.

Z Nowego Jorku przenosimy się do Cleveland. Była muzyka dla tańczących inaczej, teraz muzyka dla kroczących inaczej. The Art of Walking, sztuka chodzenia. Pereubu i utwór szczególnie przeze mnie lubiany Misery Goats. Na mikrofonie David Thomas, Pereubu. Teraz ten mikrofon przekazany zostanie prezydentowi funku, czyli Jamesowi Brownowi. I trochę pofankujemy właśnie. I'd like to know, are you really ready for some super dynamite soul? Then thank you, because now it's start time! Introducing, ladies and gentlemen, the young man has had over 35 soul classics. Among these classics, a tune that will never die. Introducing the world's greatest entertainer, Mr. Dynamite, the amazing Mr. Please Please himself, the hardest working man in show business. Ladies and gentlemen, the star of the show, Mr. James Brown! Yeah. We got a little thing we put together here tonight. We're gonna play it for you right now. Everybody get your dancing shoes on. Are you ready, fellas? Yeah. Hit it! Hit me! Fuego. Yo, Macy, yo, get me a blow, a tooth for you and a blow for me. Gwiazdy wytwórni GAM wzięły na warsztat utwory Jamesa Browna. Efekt to album Doing James. Za nami już Cigar and Defcon, Check Out Your Mind. Niektórzy uważają, że Ja jest prezydentem, z pewnością jest kierownikiem, a jeśli chodzi o muzykę funky, to na pewno tym prezydentem jest James Brown właśnie. Za chwilę utwór Funky President i Pure P. W tej godzinie było już punkowo, teraz gramy funkowo, czyli od punka do funka. Za nami Funky President, teraz Swing Session i You Got Soul z dopiskiem Swell's Power Surge Mix. To nadal album Doing James, czyli reworki, przeróbki Jamesa Browna pochodzące z wytwórni GAM, bardzo przeze mnie lubianej. Got it. You got it.